ki okete wakade moun ka pe kritike wè ou a profese yo menm ya pe betize ki te moun sa yo kontrole ou ou ka menm min de la la moun sa yo se pou sa yo ye yo pa menm wè net pa yo Gade moun ka pe kritike Ouè ou a progresse Yo menm ya pe betize Si yo kite moun sa yo kontrole ou Ou ka menm fin de la la Moun sa yo se pou sa yo ye Yo pa menm wete pa yo Mais pas les pauvres, papa.